1. Když vlna magie udeřila, zrovna jsem seděla ve stemnělé kuchyni a hypnotizovala pohledem láhev alkoholické limonády Bones Farm. Ochranné clony kolem domu se zachvěly a pak odumřely, nechali dům naprosto nechráněný. Televize se zablikáním probrala k životu. V prázdném domě zněla nezvykle hlasitě. Věnovala jsem láhvi zdvižené obočí a vsadila se s ní, že další na programu bude aktuální zpravodajství. Láhev prohrála. Aktuální zpravodajství. Oznámila Margaret Changová. Hlavní návladní znovu upozorňuje všechny občany, že jakékoliv pokusy o vyvolávání či jiné aktivity, jejichž výsledkem je zhmotnění entit s nadpřirozenou mocí, mohou být nebezpečné pro zdraví vaše i vašeho okolí. No nekecej, utrousila jsem směrem k láhvi. Místní policejní složky mají oprávnění potlačovat podobné aktivity s využitím všech dostupných prostředků. Margaret monotónním hlasem pokračovala a já zatím ukusovala ze sendviče. Policisté nemohli ani doufat, že se jim podaří přerušit všechna vyvolávání. Na odhalení podobných aktivit bylo potřeba kvalifikovaného mága. Zhmotnit něco však zvládl každý idiot, který alespoň trochu uměl číst, měl zlomek moci a mlhavou představu o tom, jak má takové vyvolávání vypadat. Než jste se nadáli, tak na předměstí Atlanty řádil trojhlavý slovanský bůh, z oblohy pršely okřídlení hadi a jednotky svat se důrazně dožadovaly další munice. Doba to byla nebezpečná, ale aspoň jsem měla práci. Po nájemných bojovnících používajících magii nebyla v bezpečném světě technologie jednoduše poptávka. Když měl někdo problémy magického rázu, takové, se kterými mu policie nemohla nebo nechtěla pomoct, obrátil se na cech žoldáků. A když se to náhodou stalo na mém území, hádejte, komu cech zavolal. Zašklebila jsem se a promnula si bok. Po poslední zakázce mě ještě stále bolel, ale zranění se hojilo lépe, než jsem očekávala. To bylo poprvé a naposled, co jsem šla proti impalskému červovi bez zbroje kryjící celé tělo. Příště mě budou muset zabalit do ochranného obleku čtvrté kategorie, abych jim na podobnou práci kývla. Oblila mě ledová vlna strachu a odporu. Žaludek mi poskočil a poslal mi trochu šťáv až na jazyk. Měli trpkou pachuť. Po zádech mi přejel mráz a na zátylku se zježily chloupky. Do mého domu vstoupilo něco zlého. Položila jsem sendvič zpátky na talíř a vypnula dálkovým ovladačem zvuk na televizi. Na obrazovce se zatím k Margaret Changové připojil chlap s vojenským sestřihem, kamennou tváří a břidlicově šedýma očima. Polda. Nejspíš z útvaru pro paranormální jevy. Položila jsem ruku na dýku, která mi doteď ležela na klíně. Seděla jsem naprosto nehybně a naslouchala. Vyčkávala jsem. Ticho nepřerušil žádný zvuk. Na lesknoucí se orosené láhvi Bones Farm se vytvořila kapka a sjela dolů. Něco velkého lezlo po stropě v chodbě a mířilo do kuchyně. Předstírala jsem, že jsem si ničeho nevšimla. Ani jsem to nemusela příliš hrát, zastavilo se to totiž těsně za mnou někde nalevo. Nezvaný návštěvník zaváhal, otočil se a pak se usídlil v rohu, kde se strop spojoval se stěnami. Seděl tam, držel se na zdi pomocí obrovských nažloutlých drápů. Nehlučně a bez pohybu jako chrlič na denním světle. Lokla jsem si z lahve a postavila ji zpátky na stůl, abych si v jejím odraze mohla vetřelce líp prohlédnout. Byl nahý, jeho štíhlé, lysé tělo na sobě nemělo ani gram přebytečného tuku. Kůže se mu na tvrdých pletencích svalů napínala tak těsně, jako by se měla každou chvíli roztrhnout. Jako anatomický model pokrytý tenkou vrstvičkou vosku. Takový přátelský Spiderman odvedle. Upír zvedl levou ruku. Drápy ostré jako dýky pravidelně pročesávaly vzduch, dopředu a dozadu, jako zahnuté pletací jehlice. Natočil hlavu na stranu jako pes a studoval mě pohledem očí, ve kterých se odrážel určitý druh šílenství, zrozeného ze zvířecího chtíče po krvi, osvobozeného od jakýchkoliv myšlenek nebo omezení. Jedním pohybem jsem sklouzla ze židle, otočila se a hodila dýku. Černá čepel se úhledně zabodla stvoření do krku až po jílec. Upír stuhl. Žluté drápy se přestaly pohybovat. Hustá, nafialovělá krev se líně valila kolem dýky, pomalu stékala po nahé kůži na krku, pokračovala po hrudníku a pak začala kapat na podlahu. Rysy se mu skřivily, jak se snažili přizpůsobit jiné tváři. Otevřel tlamu a odhalil v plné parádě tesáky, lehce zahnuté jako dva miniaturní srpky ze slonoviny. To od tebe bylo velmi netaktní, Kate, ozval se z upírova hrdla Ghastekův hlas. Teď ho budu muset nakrmit. Reflexum neporučíš. Zazvoní zvonek, dostaneš jídlo. Vidíš nemrtvého, hodíš po něm nůž. Žádný rozdíl, vážně. Upírova hlava sebou škubla, jako by se pán mrtvých, který ho ovládal, snažil na něco zaostřit. Co to piješ? Zeptal se Ghastek. Bohones Farm. Můžeš si dovolit mnohem lepší věci. Ale nechci. Mně Bohones Farm chutná. A taky upřednostňuju vyřizování pracovních záležitostí po telefonu. A s tebou pokud možno nikdy. Nechci si tě najmout, Kate. Tohle je jen zdvořilostní návštěva. Spražila jsem upíra pohledem a přála si, abych ten nůž mohla zabořit přímo do Ghastekova hrdla. Hrozně by mě potěšilo, kdybych mu mohla podříznout krk. Na neštěstí pro mě seděl bezpečně v obrněném pokoji daleko odsud. Dělá ti radost, když mě můžeš vytáčet, že, Ghasteku? Nesmírnou. Otázka za milion dolarů zněla, co ho k tomu vedlo. Co tedy chceš? A zkrať to, na stole mi teplá Bohones Farm. Jen jsem si říkal, odtušil Ghastek suchým, neutrálním tónem, který pro něj byl charakteristický, kdy si naposledy viděla svého opatrovníka. Z lhostejnosti v jeho hlase mi po páteři přeběhl mráz. Proč? To já jen tak. Bylo mi potěšením, jako vždycky. Odrazil se ode zdi a pak jediným mocným skokem proletěl otevřeným oknem ven. Můj nůž vzal s sebou. Sáhla jsem po telefonu a za polohlasného klení vytočila číslo řádu rytířů milosrdné pomoci. Žádný upír se nemohl dostat přes clony do domu, když magie naplno pohltila svět kolem. Ghastek nemohl vědět, kdy vlna poleví a začne ustupovat, takže musel sledovat můj dům už nějaký čas a čekat, kdy selžou ochranná zaklínadla. Přihnula jsem si z lahve. Znamenalo to, že když jsem se včera v noci vracela domů, někde blízko se schovával upír a já ho ani neviděla, ani nevycítila. Jak uklidňující. To už si rovnou můžu na cechovní ID kartu napsat všímavost sama. Telefon na druhé straně zazvonil jednou. Po druhé. Po třetí. Proč se mě ptal na Grega? Na druhém konci linky se ozvalo cvaknutí a upjatý ženský hlas tisíckrát nacvičeným způsobem prohlásil atlantská pobočka řádu, jak vám mohu pomoci. Chtěla bych mluvit s Gregem Feldmanem. Mohu znát vaše jméno. V jejím hlase zaznívala slabá nervozita. Jméno vám říkat nemusím, odpověděla jsem do sluchátka. Ráda bych mluvila s rytířem Mystikem. Chvíli bylo ticho a pak se ozval mužský hlas. Identifikujte se, prosím. Snažili se mě zdržovat, pravděpodobně se pokoušeli zaměřit, odkud volám. Co se tam kruci dělo? Ne, odmítla jsem pevně. Ve třetím paragrafu odzdola na sedmé straně vaší charty stojí, že každý občan má právo vyhledat radu rytíře Mystika beze strachu z postihu nebo nutnosti se identifikovat. Jakožto občan trvám na tom, abyste mě spojili s rytířem Mystikem, nebo mi alespoň řekli, kdy bude k zastižení. Rytíř Mystik je mrtvý, řekl hlas. Svět se najednou zastavil. A já tou strnulostí náhle proplouvala bez opory a vyděšená. Hrdlo se mi bolestivě stáhlo. Slyšela jsem, jak mi v hrudi buší srdce. Jak? Hlas jsem ale měla klidný. Zemřel při výkonu služby. Kdo to udělal? To se stále ještě vyšetřuje. Podívejte, kdybyste mi mohla udat své jméno. Zmáčkla jsem tlačítko na telefonu, abych přerušila hovor a pak položila sluchátko zpátky na místo. Zadívala jsem se na prázdnou židli na druhém konci stolu. Ještě před dvěma týdny v ní Greg seděl a míchal si kávu. Lžičkou opisoval precizní kroužky, nikdy nezazvonila o stěnu hrnečku. Když jsem na něj takhle vzpomínala, jako by mi tu v kuchyni najednou zase seděl. Pozoroval mě tmavě hnědýma očima, pohled měl bolestný, jako mívají svědci na obrazech. Kate, prosím. Zkus se na chvíli přenést přes svůj odpor ke mně a vyslechni, co ti chci říct. Dává to smysl. Ne, že bych tě neměla ráda, ale ty to zjednodušuješ. Přikývl na tváři ten přetrpělivý výraz, který doháněl většinu žen k šílenství. Ke vzteku. Samozřejmě. Neměl jsem v úmyslu znevažovat tvé city. Jen bych byl rád, kdybychom se zaměřili na podstatu toho, co ti teď chci sdělit. Mohla bys si mě prosím poslechnout. Opřela jsem se na židli a skřížila ruce na prsou. Poslouchám. Sáhl do kožené bundy a odněkud vykouzlil srolovaný svitek. Položil ho na stůl a pomalu rozbalil, přidržoval ho konečky prstů. Tohle je pozvánka do řádu. Máchla jsem rukama. To stačí, slyšela jsem dost. Nech mě domluvit, prosím. Nevypadal naštvaně. Nevyčetl mi, že se chovám dětinsky, i když jsem si to uvědomovala i já sama. Rozčílilo mě to ještě o něco víc. Tak dobře, odfrkla jsem. Za pár týdnů ti bude 25. Samo o sobě to nic moc neznamená, ale v případě opakovaného přijetí do řádu to určitou váhu má. Je mnohem těžší se tam dostat, když je ti 25 a víc. Ne, že by to bylo nemožné, je to jen o něco těžší. Já vím, řekla jsem. Poslali mi brožurky. Pustil svitek, opřel se o židli a přitom propletl své dlouhé prsty. Svitek zůstal roztažený na stole, i když se měl podle všech zákonů fyziky srolovat zpátky. Greg na fyziku zapomínal. V tom případě si uvědomuješ, že mají postihy za věk. Nebyla to otázka, ale já na ní stejně odpověděla. Ano, povzdechl si. Byl to jen nepatrný pohyb a dokázali si ho všimnout jen ti, kteří Grega znali dlouho. Ze způsobu, jakým strnule seděl a lehce natahoval krk, jsem poznala, že uhádl mé rozhodnutí. Doufal jsem, že bys ještě mohla změnit názor. To si nemyslím. Na moment jsem v jeho očích zahlédla zklamání. Oba jsme věděli, co zůstalo nevyřčeno. Řád sliboval svým členům ochranu, pro někoho s mým rodokmenem to bylo rozhodující. Můžu vědět proč. Není to místo pro mě, Gregu. Nedokážu se vyrovnat s autoritami. Pro něj byl řád místem bezpečí a útočištěm, místem, odkud čerpal sílu. Členové se organizaci a jejím hodnotám oddávali naplno, sloužili jí s takovým odhodláním, že pak řád nevypadal jako sdružení jednotlivců, ale entita sama o sobě, jednotná, samostatně uvažující a neskutečně mocná. Greg její pravidla přijal a posílilo ho to. Já s hierarchií řádu bojovala a málem mě to zničilo. Každý okamžik, který jsem tam strávila, jsem se cítila, jako bych tam kousek po kousku ztrácela sama sebe, řekla jsem. Jako bych se scvrkávala. Rozpadala se. Musela jsem odtamtud pryč a už se nehodlám vrátit. Greg se na mě díval, v tmavých očích nepopsatelný smutek. V příšeří malé kuchyně byla jeho krása skoro omračující. Určitým zvráceným způsobem jsem byla ráda, že ho moje tvrdohlavost donutila k návštěvě, takže tady teď seděl ani ne půl metru ode mne jako nějaký věčně mladý elfský princ, elegantní a plný žalu. Bože, jak strašně jsem se nenáviděla za tuhle představu malé holčičky. Jestli mě teď omluvíš? Odtušila jsem. Zamrkal, překvapený mou formálností, a pak plynulým pohybem vstal. Samozřejmě. Díky za kávu. Vyprovodila jsem ho ke dveřím. Venku už se setmělo a jasné světlo měsíce postříbřilo trávu na mém pozemku. Na verandě zářily bílé květy ibišků jako schluky hvězd. Sledovala jsem, jak Greg sešel po třech betonových schodech na dvůr. Gregu, ano. Otočil se. Magie kolem něj zazářila jako plášť. Ale nic. Zavřela jsem dveře. Moje poslední vzpomínka na Grega byla, jak se tyčil na měsícem zalitém pozemku, oděný do své magie. Bože, objela jsem se pažemi, chtělo se mi brečet. Slzy však nepřicházely. Jen mi vyschlo v ústech. Poslední pojítko s mou rodinou se přetrhlo. Už nikdo nezbyl. Ani matka, ani otec. A teď už nebyl ani Greg. Zatnula jsem zuby a šla balit.